أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. دا سورة هود دي دولسم سفارة دا آيات نمبر 80 اتيايم نمبر آيات دي واقعات لوط علیہ الصلات والسلام شروع شوی وا چې د ابراهیم علیہ الصلات والسلام را راو لوط ابن هاران. ابراهیم علیہ الصلات والسلام تا ملائک راغلی وو سخی ور لورید کو ملمستای ور لوکړه بهر ته راوړو اغي لاس نو غت کاو. ابراهيم عليه السلام و يريدو فلاس نه دشمنان مين راغلي عالم الغيب نه ملائک دي او نه ابراهيم عليه السلام دي دوانه طرف ته پته نشته دي. هغه ورته وي خپکیګا ما يريګا مونږه لوط عليه السلام په قوم پسې راغلي يو داغی دا غرقولو دا فارا تا ما یاریگا. بی بی او خندل چیزا نمونگا وراره دی دا غنه بخلاس شو دا قوم نی حواسی نه دا غنه بیزتی چرتوانه که خوشحال شوا. اللہ میرا بان ورطاوی دیو ملیکو تا چی کل آقا خوشحال شوا نو تاسو بورتا زیره واروی چی ساق بدر اللہ در کئی بیا بنو سه در کوي چې راغه به يعقوب نومي تاسو دواړه به ژوند دی. دې له زیره ورکو او ملائکی روانی شوی د سپینګورو په شکل کې وی لاړل د لوط علیہ السلام قوم ته خیستا الکانو په شکل کې هغه انتهایی پریشان ازړي خپشو ول قوم ظالم دی حسین راشد ما د ملمنو بی عزتی ونه کی خزا منافق و والها اغا پا منده منده لالا جاسوسی وکلا قوم را خبر کو خلق راغلل لوط علیہ السلام ورتوی ولا تخزونی فی زوی فی دالان ویری گئی ما مشر موی ملمان دی او ملما پا مخ کی خلص پا حرکت کئی نو اغا مرگر دیر خپا کی گی ورطوی علیسا من کم رجول رشیدو خیار سوک در کی نیشتی طول دا دنگران یی وی دا کری دا چم دا جنکی دی دا پا حلال نکا باندی واخ لی کنه دا ستاسو دا پارا تحری دی ورطوی تا تا پتا دا چی منگا سغوارو لوط علیہ السلام انتہائی پریشان شو خپ شو وس د دې زینا هغه افسوس کړی دی هغه فرمای قال او لوط علیہ السلام لو ان للی بكم قوتا کاش کوی زما د فرا پتا سبان لی طاقتم زما وس رسید پتا سبان لی او آوی الی رکن شدید یا فنائی می حاصل ولشوی وی قبلی مضبوطی تام نلفعلتو بیکم و سناتو بیکم ما بستا سرا بیا کتلی وی ما بد خپل ځان دی پاکړی وې دا مقدر کم لکه داسی قال لو ان لی بكم قوه لفعلت بكم وصنعت بكم یا لدفعتكم ما بد ځان دی پاکړی وې ما بس تاسو سره کتلې وې دا مقدر دی او اوی الى رکن شدید ما با فنا حاصل کړی وې یا چې ما فنا حاصل ولې شوې فترب دایو قبلی مضبوطی زما قبیله وې زما قوم وې نو ما به بیا تاسو سره کتلې وې خو څوک نشته افسوس یې کړی دی ارمان یې کړی دی ملائکو چې کله دا خبرې واورې دی حدیث کې راځي لوط علیہ السلام چې دا افسوس وکړو نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې د لوط علیہ السلام نه پس چې څومره انبیاء کرام راغلی دی هغه د هغه د قوم نه راغلی دی یعنی د خپل قوم هغه کې پیدا شوه دی نو لوط علیہ السلام وی یا لوط قالو ویلم ملائکو یا لوط انا رسول ربک مونگا خواستا زیو دربستا مونگا ملائکیو دربستا لن یسلو الیکا اغن نشد رسید تاتا فأسری بی اہلیکا نبوزق فل اہل دی وزد دی زینا مخ کی ملائک خواستا علاکانو بشکل کیوی وڅ دا خبره وکړه نو دې پرشتو دې لوط علیہ السلام ته نو چې ګوري وسغه خیستاله کان بدل شو شکلونه بدل شو ډیر ناشنا شکلونه جوړ شو لکه وګوره ابلیس چې کله په میدان بدر کې دی هلته وې زاستاسو مرګره ما خو چې کله ملایکی وره دی ویني آرام لا ترون اني اخاف الله زغا سینم تاسو نه نه وای د الله نه ریګما منډی کړی و تختې دو دلتا دی هلکانو چې دا د ملایکو دا شکلونه ولیدل دا ډیر خطرناک شکلونو کې بدل شو نو وس دا قوم د یو بل نه مخکی کیږي ټیلونه جوړی او منډی دی چراغلی وو په بدپیلې باندې راغلی وو پرتګونې سس کړی وو خو چې کله دا شکلونه بدل شنو بیا منډی وی په یو بل راولیږي او منډی وی ځان بچ کولو کوشش کوي هر یو. نو ملائکو لوط علیه السلام ته وویل چې مخه پکېږه مونږه ملائک راغلی یو. ورته ویل یصلوا الیک نشی رسیدلی تاتم فاسری بی اهلیکا نتبوزخ فل اهل فل خاندان فل کورمه دی روانه کا یعنی ستا سر جی با دین کی کما موافق دی بی قطع من اللیل پس ایسا دشپی کی دشپی بروان شی فل کڑ با دی واخلی او زیبا او دوی ادری لونه دی دا لونه با هم زان سر روانی کی ورتوي ولا يلتفت منكم احد او ندي غوري او تنتا سنا واپس بنا غوري مخک بروان یی روستا بغلزا خیجی شور بخیجی جڑاگانی بخیجی خو تاسو بروستا نه غوري مخک بزای سیده بزای الا امراتک سوا استا د خزینا. دا مطلب نه دی چې روسته به نه ګورئ خو ښځه خیر هغه دې ګوري. نه نه دا استثناء د ولا یلتفت منکم احد نه نه ده بلکې دا والعا د لوط علیه السلام دا کومه ښځه چې وه دا فاسری باهلیکا الا امراتک فل اهل دی بوزه خو بیبی به دی نه بوزی. دا منافق دا دا جاسوس دا دا بدلی قوم سره غرق کیگی دا استثناء دا فاسری با اهلکا الا امراتک فل اهل دی بوزه خو بیبی به دی نه بوزی. انه مصیبها ما اصابهم شان داده چی رسیگی با دیتا اغا چی رسیگی دی نور قوم تا دی نور خلقو تا چی سا عذاب رسیگی اغا با دیتم رسیگی. ان موعدهم الصبح وسلوت علیہ السلام ورتوی وی کل با عذاب رسی تیم را تو خیا مقدر دی ملائک ورتوی ان موعدهم الصبح بشکا وعده د عذاب د دی سحر ټیم دی سحر به با پدی باندې عذاب راځي. پیغمبر ورتوی اهم یفکون ال الصبح مقدر دی وای دی سره ولې چې سحر تا د خو وس وجل پکار دی دومره خپه کړی دی وای سحر ډیر لري نه دی وای تاسو ولې سحر ته اشاره وای وس تاریخ بیا عذاب راولای. اگر توی علیس صبحو بی قریب ولی سار نزدی نده ولی سار نزدی وی نده جبریل امین ورطوی تالا وی نده و ده جبریل امین پا خلی باندی نگر توی ولی سار نزدی نده سحر رات لو ولده جی تخپل بندو بس وکی تر دی کلی نوزی وزی جی تر دی سیتر شوی بی جو عذاب بپی بیار آزی. فلما جاء امرنا لوط علیہ السلام وتو د کلینا روان شولار لونه ور سره دی اب خپل دی روان دی د سدوم د علاقینا. فلما جاء امرنا لمربان فرمای هر کله چراغ زمونږ عذاب جان لا عالیها نو اگر زول مونږه عالیها وگر دو منگا برا طرف دا دیکلی صافی لها کتا دا دیکلو یعنی اغا کما چی برا طرفو اغم بلکل اولتکم و امطرنا او راو راو منگا علیها فدی باندی حجارتا باران دا کانو دا سی کانی وری دل لکا سنگا چی تیز باران وری دمرا خطرناک عذاب من سجیل د کودنونا دا سی کانی و چی کانی دا ٹکرو حجارتا من سجیل کانی دا کودنو کانی دا ٹکرو لکه هغه شي ته وایي، هغه خښتې ته وایي چې هغه په اور کې پخه کړی شي، نو هغې ته سجیل وایي. په هره ګټه باندې نوم لیکلی و چې دا ګټه د فلانکي د فلانکي زوی د پاره ده. بیا وروسته جبریل امین چې کله دا پیغمبران پوشو د کانو هر کانی باندې لیکلی و، وګوره دا کانی داسې عام کانی نه و، دا د بل عالم کانی و. دا کانو باران پوشو، جبریل امین هغې سره هم مردار شو. هغه راغې وزر یې ورښکته کو او دا غونډ علاقې پورته اوچته کړه. اغونډ علاقې اوچته کړه، پنځه غټې هارې وې په دغه ځای کې، او مکمل الټه کو پاسترې کو، نام و نشان یې ورله ختم کو. دا ولې لیواته تعامل پکې و؟ نن سبا هم دغه عمل ډیر شروع دی. الله دې دې مونږ له پناه راکړي. ډیر خطرناک وخت راغلی دی، حیران بشي، بس د ځان ډیر خیال ساتئ. دا مرض په عربو کې ډیر زیات دی. وامطرنا رور علیها فدی باندی حجارتا من سجیل ممدود، کانی د کودونا کانی د ټیکرونا منزود، فرلپسی آکل بالکل الٹا شو، فرلپسی فدا کانی رور ایدل مسومتا عند ربک. او دا کانی د کودونو دا ولی و عام کانی هم پرود دی د فارکانا، دا زکا چې د دې غ زخم زر نه جوړی، ډیر خطرناک کم زخم دی. دی دې وجه علماء کرام ذکر کوي چې په قبر کې با پخشوی خخته نه لګي، ممنوع دی دغه به نه لګي قبر کې، بلاکونه لګولی شي. شیخ القرآن امام طاهر رحمه الله ذکر کوي وای دا کانی زکو چې د دې دا زخم په اور باندې پخشوی سیز، داغی زخم زن نجوڑی گی. دیو دینا حجارتا من سجیل منزود، پر لپسی را روانو، پا هر کانی باندی دا هر سڑی نوم لیکلے ہو. مسومتن عند ربک، نشاندارو نخیدار کرشویو ستا دا رب دا طرفنا، هر ایو گٹ باندی دا هر یو سڑی جدا جدا نوم لیکلے ہو. شاغب خطا نتلام، اکثر مفسرین آغدا ذکر کئی وی کانی شاغب معروف کانی نو، آغا بالکل ناشنا کانی، ورے دنیا کانو والا پشانتی نو، دا دبل عالم کانی و، نخی اسمانی فی لگی دلیوی مسومتن عند ربکا، نشاندارو استاد رب دا طرفنا، وما هی من الظالمین ببعید، او نو دا کانی دا ظالمانو نسل ری، ببعید او نو دا کانی دا قوم دا لوط علیہ السلام نلری. اے بالکل جوخ باور سر لگی دو، پس سر باور لگی دو، یاد وی امانا. وما هی او ندی دا کلی دا قوم د لوط علیہ السلام نا، من الظالمین ببعید، مشرکان مکہ نلری. ظالمین مراد مشرکان مکہ، یعنی اغین لری ندی. فاول کی زمیر راجی احجار تا، دویم کی د ظالمانو نا مراد قوم لوط، دویم مانا کی وما هیا او نو دا کلی دا قوم د لوط علیہ السلام، من الظالمین اغا مشرکین مکہ، اغا دغت نزدی علاقہ وا. یا دا مطلب دے چی مشرکانو بتاسو ہم دا کانی را ووری گی، ہر ظالم مشرک دے کدا عمل دی کاؤ بای دن دا اللہ تعالیم دا عذاب در کولیشی. بیا قال لو ان لی بکم قوتا لوط علیہ السلام وی کاش کوی زما د فر بتا سمن لی قوت ما بتا سره وکتلی وی او اوی الی رکن شدید یا فنای حاصل ول شوی ما وی قبلی مضبوطی تا قالو یا لوط ملک وی یا لوط ان رسول ربک مونگا استادی دربستا یو لای اسلو الیکا نشی رسیدلی تا تا یعنی ملمنو استادا فاسری بی اہلی کا بوزدی خفل اہل لرا بی قطع من اللیلی پس ایسدش پی کی ولا یلتفت منکم احد ندگوری یو تنستا سنا اللہ مراتک سوا دا خدستانا خد دی مبوزا اللہ و مصیبوها دیتا برسی ما صواباهم اغچی دی نور ترسی ان موعدهم الصبح بیشک وعده دا عذاب دا دی سحر دا علیس صبح بی قریب ای سار نزدی ندی فلما جا امرنا هر کل چراغ زمگا عذاب جان لعالیها نوگر ظلمنگا دا پاس طرف سافلها لاندی دی و امطرنا علیها روم رو فدی باندی حجارتا من سجیل کانی دا قودنونا منزود فر لپسی مصومتن اند ربک نشاندارو استاد رب دا طرفنا و ما هی من الظالمین نو دا کانی دا ظالمانونا ببعید سلریم